De zanger die heet Joe Egan. En dan zou het kunnen zijn dat die naam je niet zo heel veel zegt. Maar als ik dan zeg dat hij door Joe Egan dus samen met Jerry Rafferty ooit de drijvende kracht was achter de groep Steeler's Wheel, dan gaat er misschien een heel bescheiden lampje bij je branden. Goedenavond. Op middernacht, de late avond, het Harry Kuipers. En het nummer dat heette Back on the Road. En we zijn weer terug in de lucht. Wat hebben we allemaal te bieden vanavond in dit programma? We gaan het hebben over de waterkwaliteit in onze regio. Schoon water hebben we natuurlijk allemaal nodig, dus we moeten er ook voor zorgen dat dat water schoon is en blijft. Meer daarover zometeen. Onze maandagse columnist Giel van Strien die gaat vandaag met molentjes lopen. Nou, dat wordt natuurlijk een hele belevenis en dat horen we zometeen allemaal. En dan ook nog weer verderop in het programma vinden we dat kinderen meer moeten opgroeien met boeken. Dus misschien een beetje minder beeldschermpjes en wat meer leespagina's. En hoe dat dan kan, of moet, of zou moeten, of zou kunnen, of weet ik wat, dat horen we straks allemaal. Dus je merkt het, er is weer een hoop te beleven in deze De Late Avond. Maar een belangrijk bestanddeel is natuurlijk de muziek. Joe Egan begon en nummer 2, Ice House. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. I'm so tired of falling in love, finding it easier to fall out. I can't deny it. Feel it inside, I'll keep its fire. Are you can I? I'm falling in love again. Ain't nothing I can do, falling in love again. And this time it's with you. When I fall, it's always the same. And I'm so tired of playing this. this game. Been so long now since I gave up my heart. I've kept it locked now. I don't wanna get it hard. So let me tell you now. I just wanna be sure that you won't hurt me. Can you promise me that? Falling in love again. Ain't nothing I can do. Falling in love again, girl. And this time it's with you. When I fall, it's always the same. And I'm so tired of playing this game. Break my heart, cause I don't wanna take a chance. And if it ain't true, all it's gonna be is nothing but a poor romance. So give me that promise to hold on, and I'll never let you go. I gotta have something to go on, oh, I'm letting you know now. I'm falling in love again. Ain't nothing I can do. I'm falling in love again, girl. This time it's with you. When I fall, it's always the same, and I'm so tired of playing this game. Onmiskenbare stem van Eagle Eye Cherry. Inmiddels binnengekomen Herman de Bruin met zijn ook onmiskenbare stem. En we gaan samen met hem gezellig wateren. De waterkwaliteit in Delfland, en dan hebben we het over het Hoogheemraadschap, is niet wat het zou moeten zijn. Hans Middendorp, fractievoorzitter van de AWP, de Algemene Waterschapspartij in Delfland, die maakt zich daar zorgen over. Hans, welkom. Dankjewel. Waterkwaliteit in Nederland, is dat toch allemaal goed geregeld? We hebben toch veel beter water dan, laten we zeggen, in 1900? We hebben absoluut veel beter water dan 1900. Al was het maar omdat we natuurlijk overal nieuwe riolering hebben liggen. Ja, precies. We hebben zelfs beter water dan 10 jaar geleden in onze sloten en kanalen. Oké. Maar we zijn ook heel streng voor onszelf. We hebben voor allerlei bestrijdingsmiddelen en nare stofjes hebben wij normen vastgesteld. En als het dan onder die norm is, dan vinden we het veilig. En als het boven de norm is, dan vinden we het duidelijk niet veilig. Nee, maar is die norm, niet te laag dan? Die norm, dat zou de makkelijkste oplossing zijn. Laten we die norm gewoon wat makkelijker maken. Ja. Dan springen we allemaal over die boot heen, ja. Dat klopt. Nou is het zo dat met bestrijdingsmiddelen, dat zijn stoffen die zijn vooral giftig voor insecten. En voor watervlooien en andere beesten. Maar niet zozeer voor zoogdieren, voor wanbloedige dieren. Dus inderdaad, het lijkt voor mensen al gauw van nou, hoe erg is het nou? Maar wat er dus onder water gebeurt, is dat er gewoon heel veel dieren doodgaan, heel veel diertjes doodgaan, die aan de basis van de voedselpyramide staan. Ja, en wie zijn de veroorzakers van die vervuiling dan? Ja, wie zijn de veroorzakers? Iedereen wijst naar elkaar, dat is het korte antwoord. Maar Delfland heeft gezegd dat het wel opvallend is dat tussen de kassen de concentraties aan bestrijdingsmiddelen het hoogste is. Oh, ja. Dat zegt en dan ligt het dus dat voor de hand dat niet elke tuin daar een vervuiler is, zo is het niet. Maar dat er dus wel tussen de tuinen ergens mensen zitten, of kwekers, beter gezegd, die al dan niet expres, want dat laat ik ook nog helemaal in het midden, maar in ieder geval, er komen stoffen in het water in hoeveelheden die we daar niet willen hebben. Ja, maar hoe ga je het verbeteren dan? Hoe gaan we het verbeteren? Nou, binnenkort is er natuurlijk een commissievergadering. En dan gaat de Hoogheemraad, dus de wethouder van het waterschap, die gaat ons vertellen welke plannen die heeft. Mm-hmm. Maar wij hebben natuurlijk wel ideeën hoe we dit aanpakken. Ja, als waterschapspartij weten jullie wel precies wat je moet doen. Nou, we weten het niet precies, maar we weten wel ongeveer. Ja, ja. We hebben de wijsheid niet in pacht, hè, en wij weten niet aan de knoppen. Hè. Nee, maar jullie signaleren wel en je weet wel dat er iets moet gebeuren. Nou, er moeten twee dingen gebeuren als je het op hoofdlijnen hebt. Eén is de kwekers hebben wellicht nog meer ondersteuning nodig. Ongetwijfeld vanuit hun eigen gelederen of vanuit het waterschap, ik weet het niet. Maar om gewoon nog minder bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Er is ook al een enorm gebruik van biologische bestrijding. Dus het is helemaal niet zo dat wij nou iets nieuws zeggen. En het andere is dat we vinden dat er gewoon meer controles moeten plaatsvinden. Ja, ja. En dat is altijd een beetje tijdrovend en omslachtig. Dus daarom is dat altijd een beetje een ondergeschoven kindje. En met Nederland vertrouwen we toch gauw op elkaars goede intenties. Maar het leuke, of het is tussen aanhalingstekens, het bijzondere is nu dat de organisatie van LTO Glas Tuinbouw Nederland heeft nu zelf gezegd van nou, kunnen we niet wat meer controles krijgen? Want wij vinden het ook vervelend dat we steeds maar door één of twee minder goede collega's in een kwaad daglicht worden gesteld. Ja, en dat is de organisatie van de tuinders. Ja, want dat is de organisatie van de tuinders die ook vindt dat het anders moet. Het is zeker zo dat de overkoepelende organisatie van de glastuinbouw ook vindt dat het anders moet. Ja. Een prachtige nieuwe ontwikkeling die ik graag nog even vertel. Ja. Het is tegenwoordig mogelijk om heel nauwkeurig het DNA van planten en dieren vast te stellen in slootwater. Dus dan, bij wijze van spreken, om het maar even te zeggen, als er een zeldzaam beest door de sloot loopt, dan kunnen wij dat nu in het slootwater meten. Maar wat wij nu ook kunnen meten, en dat is helemaal interessant, is dat als wij water vinden waar een loodje heeft in plaatsgevonden, we daar ook het DNA van de tomatenplant in kunnen terugvinden. Oké, okay. Ja. En dan is het dus mogelijk, uiteraard met enige slagen op de arm, maar dan is het in principe mogelijk om tot op de kast nauwkeurig vast te stellen waar die lozing vandaan komt. Jullie hebben waarschijnlijk op de website ook wat staan daarover. Het is nog niet zover dat het geregeld is, maar jullie blijven er wel bovenop zitten, denk ik. Precies, wij blijven er bovenop zitten. Noem nog even die website, dan kunnen mensen misschien nog even wat meer informatie krijgen. Ja, onze website is heel makkelijk. Het is www.awp.nu. NU, nu, dat is het eindpuntje na de punt, dus de nu. Ja, dan klopt dat allemaal. Nou, dan wens ik je sterkte in de strijd. Ik dank je voor het gesprek en heel veel succes met heel veel schoon water. Hans Middendorp, fractievoorzitter van de AWP Delfland. Dank je wel. Un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre, c'est la vie, le soleil, c'est la mort, le sommeil, c'est un piège entrouvert, un arbre millénaire, un nœud dans le bois, c'est un chien qui aboie, c'est un oiseau dans l'air, c'est un tronc qui pourrit, c'est la neige qui fond, le mystère profond, la promesse de vie, c'est le souffle du vent au sommet des collines, c'est une vieille ruine, le vide et le néant, c'est la pie qui jacasse, c'est l'averse qui verse des torrents d'allégresse, ce sont les eaux de mars, c'est le pied qui avance, à pas sûr, à pas lent, c'est la main qui se tend, c'est la pierre qu'on lance, c'est un trou dans la terre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire, c'est un oiseau dans l'air, un oiseau qui s'oppose, le jardin qu'on arrose, une source d'eau claire, une écharde, un clou, c'est la fièvre qui monte, c'est un conte à bon compte, c'est un peu rien du tout, un poisson, un geste, c'est comme du vif argent, c'est tout ce qu'on attend, c'est tout ce qui nous reste, c'est du bois, c'est un jour, le bout du quai, un alcool trafiqué, le chemin le plus court, c'est le cri d'un hibou, un corps ensommeillé, la voiture rouillée, c'est la boue, un pas, un pont, un crapaud qui croasse, c'est un chaland qui passe, c'est un bel horizon, c'est la saison des pluies, c'est la fonte des glaces, ce sont les eaux de mars, la promesse de vie.

nou maar gewoon ja. Dat vinden ze tenminste bij Snow Patrol. Daarvoor deden we het nog even op zijn Frans met Georges Moustaki. Zometeen doen we het gewoon op zijn Nederlands, want dan gaat onze maandagse columnist Giel van Strien lopen met molentjes. Dat belooft wat, we horen hem zometeen. Maar eerst horen we Amy Winehouse. Wijde Blik, een column van Giel van Strien. Van de week maakte ik een lange fietstocht waarbij ik ook het gebied bij het Naarmeer aandeed. Via Muidenberg passeerde ik Weesp en Nichtevecht. Opvallend waren de protestborden tegen een aantal zoekgebieden voor windturbines in het gebied. In weilanden, in voortuinen, maar ook voor ramen van huizen. Het zoekgebied Aartsveld ligt hemelsbreed niet ver af van Eiburg, waar onlangs bewoners ook in verzet kwamen tegen de mogelijke komst van 17 windturbines in de buurt van Amsterdam. Dat werd in diverse media zo breed uitgemeten alsof het een nieuw onderwerp in Nederland betrof. Eind april voeren tientallen boten in protest tegen de komst van de turbines over het IJmeer. De gemeente Amsterdam heeft het IJmeer en de Noorderplas als locatie voor hoge windmolens op het oog. Bewoners en actiegroepen uit Amsterdam en omliggende gemeenten vinden dat de windmolens veel te dicht op het bewoond gebied komen en bovendien veel te hoog zijn. Die ga je zien, maar die ga je ook horen. Daar kunnen mensen echt last van krijgen. Dan is het geen hinder, maar gezondheidsschade, zegt de woordvoerder van de protestorganisatie. Hij vindt dat er gekeken moet worden of de windturbines niet buiten de stadsgrenzen geplaatst kunnen worden. Je kan ook kijken naar een betere combinatie van energie opwekken. Bijvoorbeeld meer zonne-energie. Allemaal argumenten die we al zeker een decennium horen van omwonenden. Met name in de regionale media. Maar tot op heden kregen die vooral nul op het rekest. In Nieuw-Beijerland in Hoekse Waard verschenen 5 windturbines van 200 meter hoog, ondanks massaal protest van de bewoners. Sinds de ingebruikname ervaren omwonenden ernstige overlast, zoals slaapgebrek, zo geven ze aan. Rolluiken, dubbelglas en geluidwerende roosters hebben onvoldoende effect op het tegengaan van geluidshinder. De provincie Zuid-Holland geeft aan te willen praten nadat er al 6 jaar gepraat wordt zonder enig effect, aldus de bewonersgroep. In Groningen en Drenthe is de zaak nog verder uit de hand gelopen. Daar zijn 2 mannen tot 1 jaar cel veroordeeld voor het sturen van dreigbrieven naar ondernemers die betrokken waren bij de aanleg van windparken in beide provincies. Beide mannen waren geradicaliseerd na jaren tevergeefs geprotesteerd te hebben tegen de komst van de windmolenparken. Hoe verwerpelijk hun gedrag ook is, het illustreert ook de door omwonenden ervaren machteloosheid tegen de overheidsinstellingen die over hun bezwaren heen walsen. Maar dat gaat nu allemaal veranderen. Niet omdat er het afgelopen decennium 1 argument is toegevoegd aan die van de omwonenden, maar omdat nu niet langer de machteloze, maar de machtige de tegenargumenten gaan hanteren. Wie de omgeving rondom de Vecht en IJburg kent, weet dat geld geen probleem is. Het politieke netwerk groot, de kennis van de wet accuraat en alle landelijke media van belang binnen de straal van een beetje windturbine liggen. Het resultaat staat eigenlijk al vast. Ze zullen de overheidswals tot staan gaan brengen. Of anders toch wel ernstig hinderen. Alleen is de vraag of dat voor alle nog te bouwen landturbines in heel Nederland het geval zal zijn. Of alleen voor die molens die vanuit hun eigen achtertuin zichtbaar zouden zijn. In het laatste geval moeten de machteloze omwonenden rekening houden met een verdubbeling van het aantal windturbines in hun eigen omgeving. Daar waar de molens staan, tussen het wuivend graan, Holland, klein en zo mooi. Door heimwee overmand, zie mijn vaderland, ruik ik de geur van je hooi. Waar ik ook ben, voor jou blijft een hoekje apart, zuinig bewaard in het diepst van mijn hart. Weer terug zal gaan, daar naar dat wuivend graan, daar waar mijn wieg heeft gestaan. Toen ik in slechte tijden vol bravoer mijn land verliet, lachte ik om tranen bij het scheiden. Afscheid gaf me geen verdriet. Komt het hier zo beneden, jeugd en toekomst leek vergooid. Ik heb na jaren weg zijn pas begrepen, Holland, jou vergeet ik nooit. Daar waar de molens staan, diepst van mijn hart weet dat ik eenmaal weer terug zal gaan. Daarna dan buigend gaan, daar waar mijn wieg heeft gestaan. Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. Beter. Dus I like Chopin. Vroeger was natuurlijk alles met de kinderen ook beter, want toen lazen ze nog boeken. Tenminste, dat vinden dan de ouderen weer. Hoe dan ook, kinderen en boeken, daar gaan we het zo meteen over hebben. En dan misschien ook nog wel over kinderboeken. Eerst geven we het woord aan Billy Joel. Father anymore, a child of sacrifice, a child of war, another son who never had a father. drank his vodka straight. The only way to live was drown the hate. A Russian life was very sad, and such was life in Leningrad. I was born in 49, a cold war kid in McCarthy time. Stop him at the 38th parallel, blast those yellow reds to hell. Cold war kids were hard to kill, under their desk in an air raid drill. Haven't they heard we won the war? What do they keep on fighting for? Was sent to some Red Army town, served out his time, became a circus clown. The greatest happiness he'd ever found was making Russian children glad, and children lived in Leningrad. Children lived in Levittown, hid in the shelters underground, till the Soviets turned their ships around, saw the Cuban missiles down. And in that bright October sun, we knew our childhood days were done. And I watched my friends go off to war. What do they keep on fighting for? Child, and I came to this place to meet him eye to eye and face to face. He made my daughter laugh, then we embraced. We never knew what friends we had until we came. Billy Joel, en hij heeft verstand van Leningrad. Herman de Bruin weer binnen en hij heeft verstand van kinderen. Kinderen zouden moeten opgroeien tussen de boeken. En degene die daar alles van weet of misschien wel dit bedacht heeft, is Roos Visser. Ze is kinderboekenliefhebster, ze is leesbevorderaar en ze is presentator. Roos, je doet van alles. Welkom. Dankjewel Herman, leuk hier te zijn. Kinderboeken liefhebben, maar betekent dat je ook zending bedrijft om kinderen te leren boeken te lezen? Ja, dat klopt inderdaad. Ik werk in de bibliotheek in Den Haag. Mm-hmm. En van daaruit doen we er alles aan om kinderen weer kennis te laten maken met boeken. Want ja, zoals je weet, van lezen word je rijker. En wij gunnen dat ieder kind. En maar nou is het helaas niet ieder kind gegeven om zelf ook tussen de boeken op te groeien. Natuurlijk kunnen alle kinderen altijd bij de bibliotheek terecht. Van 0 tot 18 is het nog helemaal gratis. Maar er gaat niks boven je eigen boek hebben. Ja, en daar zorgen jullie voor dat heel veel kinderen nu een eigen boek kunnen hebben. Want het jeugdboek van 2021, dat hebben jullie gelanceerd, hè? Ja, precies. Nou ja, nou moet ik zeggen, helaas, dat kwam niet. Het initiatief kwam niet bij ons vandaan, maar wij steunen het van harte. Het is een initiatief van de Nederlandse boekhandels. Mm-hmm. En de actie heet Geef een boek cadeau. En wat hebben die de boekhandels en de uitgeverijen, die hebben samengewerkt, die hebben een titel beschikbaar gesteld. En dat is Brief voor de Koning. Nou, dat is echt een fantastisch mooi boek. Echt een klassieker, ja. Maar nog steeds mooi om te lezen. En dat boek kan je kopen voor €3,50. Het is natuurlijk een actie voor een kinderboek, maar de actie is eigenlijk aan de volwassenen om ervoor te zorgen dat als je toevallig toch bij de boekhandel bent en je denkt van nou, ik koop even een krantje. Weet je wat? Koop eens geen krantje. Nee. Koop eens geen krantje, lees het journaal lekker online en koop in plaats daarvan dat boek. Ja. En geef dat cadeau. Ja. Aan je buurmeisje of buurjongen of kleindochter of kleinzoon of aan de dichtstbijzijnde school. Ja, ja. En als mensen zo denken, nou ja, mijn boek is heel anders dan een krant. Nee, dat boek kost bijna net zoveel, geloof ik, als die krant, hè? Ja, klopt inderdaad. Ja, ja. Ja, ik had het eventjes, ik zat eens even te kijken, maar volgens mij is de zaterdageditie van de Volkskrant, die is al €4,50. Ja, die is al duurder dan het boek, want het boek is te koop voor €3,50. Ja, precies. Ja. En die krant, ja, daar kan je, die kan je volgende week in de kattenbak leggen, want daar, dan heb je er niks meer aan. Maar zo'n boek, ja, voor een kind, dat gaat een leven lang mee. Doen jullie daar nog iets bijzonders mee dan? Nou, wij, zodra we weer, we zijn helaas op dit moment nog steeds gesloten, maar zodra we weer open gaan, gaan we zeker, gaan we ook dit boek voorlezen en gaan we het promoten. Maar je kunt nu al wel bij de boekhandels terecht. En voor de mensen die, zoals ik, zelf geen kinderen hebben of geen kinderen in de buurt hebben, kun je dus ook bij boekhandel Paagman of bij boekhandel Donner bijvoorbeeld, kan je het boek kopen en dan direct doneren. En dan zorgen zij dat het op de goede plek terechtkomt. Oh, dan gaat het niet eens, dan hoef je het zelf niet eens mee te doen, dan hoef je zelf niks voor te doen. Zij zorgen dat het bij iemand komt die het echt hard nodig heeft. Een kind. Ja, klopt, inderdaad. Dus die donatie komt goed terecht dan bij zo'n kind. Zeker, zeker. En het is maar zo'n kleinigheidje. Ja, en bij de lokale boekhandel kopen is ook heel belangrijk, hè? Precies, dat is echt heel erg belangrijk. Zeker. Op dit moment zeker. Nou, dat kan dus allemaal. En daar kunnen jullie ook voor zorgen dat de boeken toch weer beschikbaar blijven in die bibliotheek. Duurt nog even, maar het gaat allemaal wel weer gebeuren. Yes. Als mensen wat meer willen weten over de bibliotheek. Ja, je kan in elke stad natuurlijk naar de bibliotheek straks weer. Staat er iets op jullie website over dit jeugdboek van 2021? Nee, als je meer wil weten over dit prachtige boek, dan moet je naar de website geefeenboekcadeau.nl. Hmm. En dan lees je bij welke boekhandels je dat allemaal kunt kopen. En dat zijn ze bijna allemaal. Ja, ja. En waar het verhaal over gaat, voor als je het zelf nog niet gelezen hebt. Een heel mooi initiatief om dat allemaal te doen. De Brief van de Koning van Tonkerdracht is te koop voor een klein prijsje. Nou, goedkoper dan een krant. De zaterdagkrant hebben we geconstateerd in ieder geval. Dus gewoon kopen en dan aan een kind geven of zelf eerst lezen. Maar dat kan ook. Maar je kan het ook doneren via de boekhandel. Dat heb je in ieder geval allemaal duidelijk gemaakt. Roos Visser, dankjewel voor het gesprek. En heel veel succes heel met al gedaan. Jullie boeken. En dat we maar binnenkort weer in die bibliotheek mogen rondsnuffelen.

chance, I swear I'll make everything right. Oh, Maggie, can I have this dance? Please say, hey, oh, Maggie, give me one more chance, I swear.